Conway ni mmoja watu alikuwa anahamasisha sana tukakutana naye. Conway alikuwa mtu mikogo sana na vitu makubwa nini Mnyamwezi. Shanifahamu wakilishi wa Ilala. Watu wengi wanamsahau Conway. Shanifahamu bwana. Alikuwa na watu wengi sana majina yamehifadhiwa mengine yamesahulika, lakini wale waliotangulia mimi nasema MAP. Mungu amweke pema. Sasa safari ikaanzia hapo. Well, karibu tena kwenye channel yangu. Leo nitakwambia kuhusu rapper ama DJ machachari sana kutoka miaka 80-90 mwanzoni pale. Huyu mchizi ana historia moja kusikitisha sana. Anaitwa Conway Francis. Huyu mwamba anazaliwa kutoka kwenye kundi moja linaloitwa Three Power Crew. Three Power Crew linaunganishwa na wamba watatu. Mmoja anaitwa Young Millionaire, wa pili anaitwa Edward Mtui au Flash XE, wa tatu anaitwa Fikirini Juma Sef, aka Conway Francis. Sasa huyu ndo tunamzungumzia. Fikirini Juma Sefo ndilo jina halisi la DJ Kone. Kulingana na historia jina lake halifungamani na fumbo wala imani zozote zile katika jamii iliyokuwa inawazunguka kwa wakati ule. Ni jina halali alilopewa na wazazi wake. Jina hasa linatoka upande wa baba yake. Kiasili mchizi anatokea Mwanza. Baada ya mama yake mzazi kufariki, akahamia jijini Dar es Salaam kwa dada yake. Mahali alipofikia na kuendeleza maisha jijini hilo ilikuwa Ilala, mtaa wa Manyoni. Ifahamike pia hapo DJ Kone alikuwa umri wa miaka 12 tu. Maisha na harakati ziliendelea akiwa town. Na matukio hayo yote yanatokea ilikuwa ile Tanzania ya kijamaa, na haikuwa rahisi sana kuona vijana wakishabikia muziki nje na kadhalika. Pamoja na hali ya wakati huo kutokuwa rafiki kwa maisha ya kuiga vijana, mchizi Kone alikuwa tofauti sana. Isitoshe, mchizi pale nyumbani kwao kulikuwa na radio aina ya Philips rangi nyekundu ambayo hasa bwana Kone alikuwa anaitumia. Kwa kutumia music player hiyo, mengi na makubwa alifanya kwa kuitumia. Miongoni mwa mambo hayo ni pamoja na masuala ya DJ, mableka na maelement yote ya hip hop. Bahati nzuri uwezo ulikuwa unaruhusu, na shemeji yake alikuwa kawaida kwa kila mwisho wa wiki kuwapeleka familia na majirani zake pande za kulala huko maufukweni na kadhalika. Tena miaka hiyo ya 82, 83, 84 ilikuwa utaratibu wa kawaida familia za kishua. Fukwe kubwa walizokuwa wanaenda ilikuwa hasa Silver Sand, Africana na Bahari Beach. Kwa ujumla wake, maisha haya yalisababisha kijiamini sana kwa DJ Kone, kwa kufahamu mengi ya Mamtoni kupitia maisha ya watoto wa kishua waliokuwa wanakuja likizo kutoka Mamtoni miaka hiyo, hasa USA na Ulaya. Ule utamaduni halisi wa hip hop ya miaka 80, kutembea na maradio mabegani na kuruka mangoma ulikuwa kawaida sana kwa DJ Kone kutembea na Philips yake. Kone akaona itoshi, alikuwa anatumia player ile kugonga debe na kuwarusha wana akisindikiza na mixing na scratch ya kufahamu. Ilikuwa hainogi bila wana kupata burudani kutoka kwa Kone. Baada ya taarifa kuenea kwa baadhi ya ma-DJ wakubwa kumjua Kone na kuheshimu uwezo wake katika mashine, DJ kama Saidu aliweza kumwachia mashine DJ Kone na kuwarusha watu kwa mapini kadha kadha. Ngoma asa alizokuwa anazo Kone kitambo zile zilikuwa kama Cool Mood, Erroll Cool J na wanaipapo wengine wa miaka 80 na 90 mwanzoni. Kone alikuwa na style ya kipekee wakati anatumbuiza katika DJ, hasa kwa tabia ya kutia maneno yale ya amsha kwa hadhira huku mapini yanaendelea. Miaka iliendelea na kasi ya kupenda sanaa ya muziki ilikuwa kubwa, jambo ambalo sehemu kubwa ya kila kijana aliyepevuka na kujihusisha na masuala hayo sharti ajipe jina la kisanii sawa na ilivyokuwa kwa Kone. Sasa hapa akajiita Kone, lakini Kone ndio hasa alilikamata. Kwa miaka ile wasanii wengi walijikita kutokana na wasanii wengine, hasa upenzi wao. Mbele kulikuwa na akina Erroll Cool J, huku wakawa na akina Cool James na wengine kibao waliojiita Cool baada ya Cool J. Mfano Cool, Cool S jina badala Alsar Jabli, Cool Pala, Cool Muza, Cool Mo B, Cool Mo C na wengine wengi. Kwa upande wa Koni ilikuwa Koni tu. Mashabiki sasa wakati ule huko Marekani kulikuwa na wanamuziki wa kike anaitwa Koni Francis. Na kundi chache walikuwa wanamjua huyo mwanamuziki, ndio walipoliita jina la Koni wa Tanzania, wakawa wanaliunganisha na jina lile la mwisho Francis. Lakini yeye mwenyewe alijiita Conway au Koni tu. Francis liliunganishwa na likavumwa pamoja. Jina hili la kujipachika lilizua mtafaruku mkubwa sana katika familia. Pale kwao Ilala, shemeji yake hakupenda majina ya ovyo, na ilikuwa shuhuri hasa kwa wana waliokuwa wanajua kumuuliza kwa jina hilo la jipya la Koni. Wengi waliokuwa wanaenda pale kumuulizia walipata na majibu ya mkato na akaraa. Mfano ukiuliza Koni nimemkuta, unajibiwa akai hapa. Mlango linabamizwa kwa nguvu. Sehemu kubwa ya wazazemani walikuwa namna hii. Hawapendi kuona vijana wao wanajipachika pachika majina tu kama waenda wazimu. Maisha ya kiharakati yaliendelea hadi Conway kusafiri nje ya nchi huko Uingereza. Akiwa huko umauti ulimkuta. Huku jijini ndugu wanapata taarifa za msiba wa Conway, hasa mjombake Mark Adam Banji na ndugu wa Conway aliyejulikana kwa jina la Halid Jumaa. Wanakubali kufanya siri kwanza, lilitokana na swala la kimaadili na afya ya wazee wao, kuwajumlisha harakati za kumsaka sana na wana wengine karibia wote huko jijini London kabla ya kupata habari za kifo. Baada ya juhudi ndefu za kumsaka kufeli, wakaona sasa wamcheki mkewe Bi Joanna. Lakini majibu ya mke huyo yalikuwa eti ameshaachana na Conway, na kwa wakati huo hakukuwa tena Uingereza bali alikuwa Marekani kujiendeshea masomo yake kimuziki. Jambo hili lilimuumiza sana mjombake Conway Mark Adam, hasa kwa kufuata mambo mama mzazi wa Joanna ni mbaguzi mzuri wa rangi. Ilimlazimu Conway kwenda kuishi katika mahoteli ya Jamaica. Akiwa huko akaugua homa ya UTI ya uti wa mgongo na kupatikana kansa ya ubongo. Akiwa katika hali hii alilazwa katika hospitali ya King's College Hospital ya jijini London. Akiwa hapo alidumu kwa muda wa siku 8 tu kabla mauti kumchukua, huku marafiki wote wakiwa hawana taarifa. Tena ile tabia ya Ulaya, watu kujifanya kila mtu ana mambo mengi na kuona haraka la maana, taarifa zikusambaa kwa wakati. Mkongwe alihifadhiwa katika chumba cha maiti. Taarifa zikaja kutolewa eti kwamba kuna Mjamaika anahitajika kutambuliwa na ndugu zake ili masuala mazishi yafanyike. Jambo hili lilitokana na yeye kuishi kwenye hoteli za Jamaica. Kutokana na namna utangazaji wa marehemu, haikufanikiwa kupata ndugu wala jamaa wa kumtambua mkongwe. Jambo la kusikitisha na kuumiza nafsi ni kwamba mkongwe alikaa mochwali kwa takribani miezi 8 na hatimaye mwili wa marehemu ukachomwa moto. Baadaye sana wakapata email kutoka kwa Joanna aliyekuwa akilamba na kusikitishwa juu ya kifo cha mumewe. Fulu la mbilambi za kinafiki, ambapo sehemu kubwa ya mauti na kutotambulika kwake kwa mkongwe kulisababishwa na yeye. Alijinasibu na kusikitishwa kwa kifo hicho, huku akijutia kufurahia kwamba mwamba Conway Francis hakufa kwa madawa ya kulevya. Huyo ndio mwamba Conway Francis anayeunda kundi la Three Power Crew, ambayo inaundwa pamoja na Flash XE, yule anamtaja Profesa Jay katika nyimbo Piga Makofi. Flash XE, piga makofi tafadhali, na ndiye mtunzi wa neno piga makofi aliyokopi kutoka kwa Run DMC wimbo wa Clap Your Hands miaka 80. Kwa habari nyingine kama hizi kuhusu muziki wa hip hop, usiache kulike na kusubscribe kwenye channel yangu.